زپتنگ یم د دین پلمبو ورزم یم شوقی د جنگو ویرن لرم پویستلی قوی ایمانی تورا د کفارو همیش کا کری وهم د کفارو همیش کا کری وهم زپتنگ یم د دین پلمبو ورزم یم شوقی د جنگو ویرن لرم پویستلی قوی ایمانی تورا د کفارو همیش کا کری وهم د کفارو همیش کا کری وهم سر و مال می دی ټول شی په دین فدا خو چی خپل رضا راکڑی رب مولا خو چی خپل رضا راکڑی رب مولا شهادت رن غواړ مدم پدم ز پتنگ یم د دین پلمبو ورزم یم شوقی د جنگو ویرن لرم پویستلی قوی ایمانی تورا د کفارو همیش کا کری وهم د کفارو همیش کا کری وهم د ابو د جانا په مسیر زما د الله په نصرت هر ډګر وړم د الله په نصرت هر ډګر وړم عادتو نامدام دزمری کوم ز پتنگ یم د دین پلمبو ورزم یم شوقی د جنگو ویرن لرم پویستلی قوی ایمانی تورا د کفارو همیش کا کری وهم د کفارو همیش کا کری وهم کړم دفاع د اسلام تل پسرو وینو غزاگانو تزم پو جذبو جذبو غزاگانو تزم پو جذبو جذبو د بی دین او پسر تور پړاکوم ز پتنگ یم د دین پلمبو ورزم یم شوقی د جنگو ویرن لرم پویستلی قوی ایمانی تورا د کفارو همیش کا کری وهم د کفارو همیش کا کری وهم خوب ولی امات وی خو مبیا د وحشت یاری کو تراوڑم رنا د وحشت یاری کو تراوڑم رنا د تکبیر پنارو نړۍ لاړ زوم ز پتنگ یم د دین پلمبو ورزم یم شوقی د جنگو ویرن لرم پویستلی قوی ایمانی تورا د کفارو همیش کا کری وهم د کفارو همیش کا کری وهم عرفانی خوخ می دے د جہاد سنگر پننگ ساتو ہر تن د غزا ممبر پننگ ساتو ہر تن د غزا ممبر حي على الجهاد غاك تلبيك وايم زبطن يم تدين فلمبو ورزم يم شوقي دجنبو غيرن لرم فويست لي قوي إيماني ترا دكفارو هميش كاكري وهم دكفارو هميش كاكري وهم ز پتنگ یم د دین په لمبو ورزم یم شوقی د جنگو ویرن لرم په وستلی قوی ایمانی تورا د کفارو همیش ککری وهم د کفارو همیش ککری